ما وقع. زن بذر مواضعنا تخذف تعاملنا في بعض مثل المطلق وجبة تخذف وجبك يا سفر موضع لإغم مفهول المطلق لإغم مفهول وقع للتجديه سوى تشويري بالتجديه بالكرة بالتجديه مراد التجديه مصدر لي ومضمير المفهول ما هذا المراد المصدفه ما هذا المراد يا جار مجدور تحصل المصدفه جديد وذلك تشبيه كدلان زائفة بمعنى نصر ما وقع مصبب به لا تأيوب مزكا وقف آغا يتراز لك التشبيه نسبت كتنيان دي مصبب و دي مصبب به في أمر معنى بلا من سنگر تمخور مطرق دون دي اطلاق تشبيه كي أقول الفاظ نجوة مراد تشبيه سرا منا مراد مصبب به اسپدر ازا بتا کی بخت اول کو تشریف سے الفاظ رائے آخو جو پر تشبیح دے کی کیا ہوا چلا تشبیح کے دلام رہا ایک دائی مزدر ممیر المقبول دائی جار مجدور سر خضر کی مصبہ دے ہیں اس ویام تکا جا علاجن دو علاج جو کو اغا مانا دو چی نسبت تا پنیانی ثابیت او دو مریض ویود علاج مانا دو چی فیل دے جوارے فیل پدوا کتما دا یو فیل جوارے سے برسیل مقرد دو پس حضور دے دغی فیل کے تحارف کے عزل ظاہری تا حجات ہو نو دیتا یا یہ فیل جوارے نتا اکل سورب مسی ضرب قیام قعود اکا پس حضور دے دغی کے چی دے سلینا سلیریز دے انسان نا تحارف کے عزل ظاہری تا حجات نو دیتا یا یہ فیل جوارے لتا ارادہ محبت زہد وغیر اس پدغه زبتا کی تینځه قیودات دي اول قیدہ دا چې دا مسبب هی وی دویم دا چې فعل د جوارې هی وی دا مسبب دریم بعد جمله تنو وی تر ورم دا چې جمله چې مستمر ای په اسم چې او په معنا دی دغه مسبب او پنځم دا وصاحبه دا مخکې جمله مستمره په ودا ذات باندې وی چې دا اسم قسم و په معنا دی دغه مسبب دا د زنه څخه اس تطبیق کی مثال دے مثلا سرا پر دریم بحث مرر تو دی ہی فا ازالہ صوت صوت حمار دائن دا صوت حمار مصبابی ہی لائی ذکا چا اصوت زید چا حضمی رزید تا رجی دی آئے بسرا مصبابی اور فیل دی جوارے ہی لائی ذکا چا صوت کی صدیری رکا چا حرک چا عجل جہیری تا حجات سا چا بسان دی بسان تو حرکت بعد جمله تین حالا دی جمله نابرسی دای دکا لہو سوتن دی دا پی جمله پی مخدو لہو جاری مجب حبر مکرم سوتن مکرم آغا جمله مستعملہ پی اداس اسم دو چی آپا مانا جگا غی مزدر دای نکا خو آپا سوتن مستعملہ دو او مزدر و ممکن مطلع خود آغا سوتن او پی انزم دا چی آپا اداس ذات مستعملہ دو چی دا اسم چی دا پا مانا جگا غی مزدر دای دا دنا حبر دای دکا چی دا ہو دی میرے زی تر آج دای او زید آغا صوت دای چی دا صوت دنا حبر دا تطبیق چی مثال چی در مثال چی ایس فوائد دی قیود دی او وجہ ای بسرا چکلا دا اوو چی دا مفرد دا مزدر و مصبب دی ہی بی نو پا دی سرائی اختراز بکتے ہی گنا سنوی مصبب دی ہی لکا مثال جی پا دویم حاشیات ذکر وقت مررت به فازاله صوت صوت حسن ده صوت حسن يا بدل ده ما قبل لترا ايا عدت بيان ده وتهر كلا كزار كاشف وبدل او مبدل منه هو يا عدت بيان او مبيان ده متحد بذات ده مشابه به اسم جدول ده مشابه ومشابه به هو متغير بذات يعني غير ذات دغنا اسرار او وجد دا قیدادو چه دکاو مفل مطلق مصبابی هیوی چه ده سی کاریناشی پا حضب سی لکا چه هر کرا چه دای مصبابی هیشن و مصبابی هی دکرا لابدی هی دی مصباب و مصباب چه دولا نگای ذکر ملیمی دی کدر دا مصباب دویم او یاد آسی چه هر کرا چه دای مصبابی هیشن تو داو کاریناشی پا تعین دی مصباب زکا چه دا تا صوت حمار اسی مشابه به یوجد نه چې تاسو سره ونه یې چې صوت صوت مثل صوت آی برات مقدر عامل نه چې بارے ذکر نه وی اجازه نه باندې نه مطلب دی دې نو بیا په تعین موضوع باندې کلمه کړه دا ځکه مطلب دی فعل به جوارح وي وی زکات هر کلا چې دا ضروری دی په دې کې چې مشابه به وي تشبیه معنا وړي کې وی اتجبی معنی چه ظاہر دا پا فیل دی جواری ہے کلی لپا فیل دی قلب لگا فیل قلب پا ہرا معنی چه دلت کو عدلت پا مارا بدن ظاہرن ملی فیل دی جواری چه پا کیما معنی دلت کو آغاز ظاہر بھی آتا لگا فاد دی جواری کو محسوس کی بعد جملتی نوی فائدہ دی دلت کئی چه علاج نوی احتراز دی دی اغنا چه فیل دی جواری ہے نوی لگا دغ دی پر مثال پا درے محشا چو مررت به فاذا له زهد زهد الصلحاء ذا زهد الصلحاء مصدر وتجويه مررت لك فستا فين الجوارح عندك بل زهد في القلب ده زكاه برغبتي تاي الدنيا الدنيا هاي برغبتي ما علمي ده هو زرف رقم ده دريان ده بعد الجملتين دي اذا كاي فائده داخله کہ احتراج ہے وقت اغنا چا بعد جملتن نوی بلکہ بعد المفرد بھی لکہ تلورما حشیاتی مثال دائی صوت زیدن صوت حمار دا صوت حمار کو مشبہ بہی دائی انوری کسی سابق کی غرص بے مفرد نوی دکا صوت زید کو مفرد دائی مکام جفنی مفرد بھی جگنا احتراج او وجد دفتی دادو چی دازکا اس کی معاون قوی پنیابت کے حاصل شد زکا چه دا خو مصدر چه حضرتیلی وجوبان دا عاملی زکا دا معمول قدید عامل داره داره داره داره اکو معاونت تا محصول جمله تا معاون قوی چه کن دای آ جمله دو نمصره زکا چه جمله پا آغا مانا دلت تک دیم چون پین موضوع چه مصره خیلی دیم مستملتن علا اسم دا محصول جمله و قیودا سکتا مستمله دیم او پا مانا دا دا مصدر بی زغ وجه اول یہ دخل قید فائدہ اختراب اسے پدی سرا دیچانا اکا ذالکا داخل نہیں لکا مثال مررتو بے زید فا ازالہو ضربن صوت یا صفتن یا ضربن صوت او پنزم قید داو اپا دامت کی جمعہ او پس صاحب جدا غیر اسم محمد سمیل آجی و یہ فائدہ پدا نکتا کی مثال دائی مررتو بے البلدی فإذا له صوت صوت حمار وإذا له صوت تكي مجملة متقدمة ده هو زمير بلد تراجي داي وفا أغزات نسوى متعملة تدا اسم تدا فمرار مبور مترسك دا دينا ساتر دا لكا تي صوت نوي صدر دي بلد فواجه تي زغد بي قيدي دارو وإذا هو زكا ضروري بي تي دا جملة متقدمة تكي مدو دا هو معاونة دو قدواني عبد سبين یکی سنده دا سای لکا نائب او دا نیابت که سرا دا مناسبت نسی دکا چه دا دوا قیدی نتینوی جا خود دو ندو مناسبه دا فیل موجود کار دکا جا خود آغا معنا نا آدا که ویچا فیل موجود که آدا که چه دا دوا قیدی نپده که موجود وی نو آغا معنا آدا که چا فیل موجود که آدا که نو نیابت که سرا دا مناسبت نسی دا ای واجه فا ازا له صوتن صوت حمار اس یو در اعتراضی نا دی یو اعتراض کو دارا ہے چه دا صوتا حمار تا تا مفعول مطلق کیا ہے دا دن دی مفعول مطلق و مصدر بھی او صوت و مصدر بھی لکا مصدر ہی کہتا یہ ہے کہ مایا فرسی کے دالون ان کا آخر کرتی یا سی ہوئی لکا از ضرب زدن والقتل کشتن او صوت و فرسی کے معنی دو بانگ بانگ بنا آواز دال من یہ پاسر کے نہ رو تو جواب دادا سوت مجرد دائی پا منا دے مسجد کرا سوت دولا پا منا دے تصویر کلا کلا مجرد پا منا دے مسجد لکا سبحان لفظ منا دے تصویر کرا دے تنجیر کرا تو چکلا سوت پا منا دے تصویر کرا دے تصویر منا دے بام کرا این ایت خرچی پی چکلا منا دے اتولا پاسر کے دالو من رو دویان اعتراض دادا چه دا سوتا حمار سم مفل مطلق ویل بیان رکی پا فمفعول مدرک کے دا ضروری دو چھے عمق فیل پا دا مستعمل دے قبل دے استعمال دے کلنا پا جز انہی دا جزوی دے مرحوم دے مخت فیلنا دولا کو عدد کل اگا فیل ناسب چکن دا یسوت دا یسوت کا مستعمل دا یسوت نا کا جز دا آس تو تے زید دنی جز دا تکا پہنسو تکے زمین رہی کر دیا نس تو تے خیمان نو جواب دا دا دتا چھے زمین مفعول مطلق کیا دا ہم اجازم دا دا خوکا ام دا اور مقام دے چا دے ایغ چا چھے آغا مضافن پیلے ہلو دے صفت تے مفعول مطلق حقیقی لے ام دا پا مقام دے چا آغا مضافن پیلے ہلو دے صفت تے مفعول مطلق حقیقی لے اصل کی یہ بارہ داستر یا سوتو سوتن مثلا سوت خیمان تو گورا یا سوتو سوتن مفعول مطلق حقیقی خدا سوتن سا یا آغا موصوفا آخدا چا امثلائی تو جو رہے گا آغا مثلائی کی فتو آم مضافو و دفت سوتا خیمار تا یا آغا مضافنی حدا چولا دا مضاف تو جو رہے گا تیرا بھی اترنا تو سو فکر مجد مجد مجد فکر مجد جدا مفعول مطلق تو جو رہے گا تو دا اطلاق تا مفعول مطلق دا بلی دا مجد مجد دا ہو دریام اتراز دادا کہ مثال ہو توضیح تیم مسل دے کر ابھی وہ یہ مثال کافی ہو چاہتا ہو رہا مار دا دا بل مثال تا تو دورا تو چاہتا رہا شکل آیا ہے نو جواب دا غا مزدر مذکور یعنی دا قسم دے مزدر کہ دا سورائیت کسی دا خویی دا مزدر مذکور دعا قسم آئے یو آغا چے ناچے رابی بل آغا چے مارے خواہی تو گورا نو مسل دعا کے خواہ سے دکا نیچے دا اول مثال دا ایغی چه ناکیرا بی سو تا حمار لکا ناکیرا ناکیرا تا مزاق تو دا خود خارج افادا نکو ادا بل مثال دا ایغی چه معرفا بی لکا صراح تکای استوکلا تا بر مزاق تا ناکیرا چه معرفا تا بر مزاق شی افادا خارج دوائیم وجه دادو چه دا غم مزدر مذکور پا دوا کسما دای کلا کلا فیل دی ضرور عقولی بی کلا فیل دی غیر ضرور عقولی و دا سوتا حمار مثال دا اغدا چه فیل دے غیر دا بیدو خوری یعنی زی عقل ندا او دا صراحة سکلا مثال دا اغدا چه فیل دے دا بیدو خوری دا دری اترازات کی قدق برا ایسی وجہ دا خست وجود کیا سی اصل کے تقدیر دے بات کو مزاکو چه یا سوتو سوتا مثلا سوتا حمار دا اغا یا سوتو فیل ویل خضب سا فنفس خضب کرنا دا نصب دے سوتا دا اب پتا عند موظف اصل دادا چه موظف تی جنس تی ملکوز نوی چه ترسو سرے کرنا پا تخصیص تی موظف نوی او صد مصد اقامت تی معمول چه سوتا حمار اللہ فمقام بی عمل موظف تی افسوتو دا ومعاونت تی مست جنس را چلا ہو سوتو زکا دا جمنا مناسب دو اغفیل موظف را چی افسوتو دا زکا دا ادا کبی معنا دی اغفیل لیکن حضرت فاغا مارا بنی دلتی مناسبا درانگی سارا انتیئی او داتیئی مرضت بیه فا اذا لہو سارا انو لہو سارا ان گرا مسجد نسل لہو سارا سارا حسکلا جلا آغا فیل موضوع یسرحو سارا حسکلا بیا آغا یسرحو سیر خرمسا او واجرادو چکرناو سبنسل جانسل